גבוה ואבא נמוך, יש אבא כועס ואבא חייכן, יש אבא רחב ואבא מעוך, יש אבא זמר ואבא שתקן, יש אבא בשלן ויש זללן, יש אבא פרופסור או סתם מפוזר, יש אבא עצוב ואבא בדרן, יש אבא רגיל ויש קצת מוזר. ילד בטוח שאבא שלו הוא האבא הכי מיוחד, אבל אבא קדברה יש רק אחד, ואבא קדברה הוא קוסם מיוחד, ואבא קדברה הוא האבא שלי, אבא לקדברה לשלי. כל ילד בטוח שאבא שלו הוא האבא הכי מיוחד, אבל אבא קדברה יש רק אחד, ואבא קדברה הוא קוסם מיוחד, ואבא קדברה הוא האבא שלי, אבא לקדברה לשלי. יש אבא קרוב ואבא רחוק, יש אבא עייף ויש ערני, יש אבא חמוץ, יש אבא חמוץ ואבא מתוק, ואבא מתוק, יש אבא שובב ויש רציני. כל ילד בטוח שאבא שלו הוא האבא הכי מיוחד, אבל אבא קדברה יש רק אחד, ואבא קדברה הוא כזה מיוחד, ואבא קדברה הוא האבא שלי, אבא לקדברה לשלי. קדברה הוא האבא שלי, אבא לקדברה, אבא לקדברה, אבא לקדברה שלי.